Lingua proletaria do meu pobo, eu falo a porque sí, porque me gusta, porque me peta quero e dame a gana. Porque me sai de dentro, al lado fondo dunha tristura ácida que me abrangue, ao ver tantos patufos desligados, pequenos mequetrefes sin raíces que o pola garabata xa non saben, afirmarse na mor dos devanceiros. Falar a falanai, a fala dos avós que temos mortos, e ser, co rostro erguido, mariñeiros, labregos da linguaxe, remoi alado, proe rella sempre. Eu falo porque sí, porque me gusta e quero estar cos meus, coa xente miña. Penso dos homes bos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Non falo para os soberbios, non falo para os ruís e poderosos, non falo para os finchados, non falo para os galeiros, non falo para os estúpidos, que falo para os que aguantan rexamente mentiras e injusticias de cotío, para os que suban e choran un pranto cotidiano de polvoretas, de lume vento sobre os ollos nuos. Eu non podo arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti vives no mundo, terra miña. Vese da miña estirpe. Galicia, 12 magoadas Españas, citada rente o mar.